Merhaba, Açık Radyo 94.9 Mağanın Tınısı isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Bugün konusu Duduk olan iki albüm getirdim. Ermenilerin bu ulusal enstrümanının çok yakın bir akrabası da bizde mey olarak bilinmekte. İki albümden ilki bu enstrümanın yaşayan en büyük ustası Civan Gasparyan'a ait. İkincisi de yeni kuşaktan bir müzisyene. Fakat Civan Gasparyan'ın diskografisinden değil bu albüm. Onun konuk olduğu bir albüm. 2006 yılında yayınlanan Panji The Tale of Unity isimli albüm. İranlı topluluk Lian Ensemble yayınlamış bu albümü. Lian Ensemble aslında bir ikili ve İran'da değil Los Angeles'ta kurulu ve orada devam ediyorlar. Tarda Piraye Profar, Tombak'ta Human Pumehdi ikiliyi oluşturuyorlar. Ve albümlerinde de konuk sanatçılar yer almakta. Bu albümde de 4 konuk sanatçı var. Bir tanesi az önce bahsettiğim gibi albüme büyük bir renk katan Duduk'ta Civan Gasparyan. Diğerleri gitarda Yugoslav gitarist. Yugoslav diyorum çünkü hem Bosnalı hem Sırp hem Hırvat orijinleri var. Miroslav Tadic, Rikte Randy Gloss ve Hintli tablo ustası Svapan Chowdhury. Parçalarda her parçada albümde yalan bütün müzisyenler yok. Az önce dinlediğimiz The Silent Lover isimli parçada Civan Gasparyan ve Miroslav Tadic bir düet yaptılar. Şimdi sıradaki parça Desire For You. Burada da 6 müzisyenin 4'ü yer almış. Duduk'ta Civan Gasparyan, Tombak'ta Human Pumehdi, gitarda Miroslav Tadic ve tabloda Svapan Chowdhury. Lian Ensemble ve Desire For You. Thank you. Desire For You, Civan Gasparyan'ın da konuk olduğu Lian Ensemble'ın Pangee, The Tale of Unity isimli albümünden dinledik. Albüm iki kez yayınlanmış. Biri 2006'da, diğeri 2010'da. 2006'da İran'da, 2010'da da Amerika'da ve tüm dünyada yayınlandı. Bir parçamız daha var albümden. The Silence of Solitude ismini taşıyor. Burada da 3 müzisyen yer almış. Dudukta Civan Gasparyan, gitarda Miroslav Tadic ve tarda Piraye Profar. The Silence of Solitude ve Lian Ensemble. Thank you. The Silence of Solitude, Civan Gasparyan'ın da yer aldığı Leon Ensemble'ın Pangee, The Tale of Unity isimli albümünden dinledik. Bugün iki duduk albümü var demiştim. Dolayısıyla iki duduk ustası var. İlki bu enstrümanın yaşayan en büyük ismi Civan Gasparyan idi. İkincisi de genç kuşaktan bir usta Harutyun Çikolyan. Harutyun Çikolyan 1991 doğumlu, Erivan'daki Komitas Devlet Konservatuarı'ndan mezun. Burada bir başka duduk ustası Gevork Dabagyan'ın öğrencisi olmuş. Duduk'un yanı sıra zurna, şivi, klarnet, ney, flüt gibi diğer nefesli enstrümanları da büyük bir ustalıkla çalmakta. Doğu Beyazıtlı bir ailenin çocuğu aynı zamanda Harutyun Çikolyan. Albümü çok yeni yayınlandı Haziran ayında. Armenian Soundscapes, Duduk, Zurna, Ney ismini taşıyor. Şimdi bu albümün açılış parçasını dinleyelim önce. Açılışta yer alan parça 1984 doğumlu yine genç kuşaktan bir müzisyen Garagin Arakelyan'ın bestesi. İlk defa bu albümde seslendirilmiş bu beste. Besteci Garagin Arakelyan aynı zamanda parçada vurmalıları ve santuru çalmakta. Harutyun Çikolyan'ın Armenian Soundscapes isimli albümünden dinliyoruz Sunrise. Thank you. Sunrise, Garagin Arakelyan'ın bestesini Harutyun Çikolyan'ın Armenian Soundscapes isimli albümünün açılışında dinledik. Harutyun Çikolyan albümde 2'de Aradinkçiyan bestesi yorumlamış. İki Aradinkçiyan klasiği diyebiliriz bunlara. Onun çok yorumlanan bestelerinden iki tanesi bu albümde yer almış. Şimdi iki yorumu da arka arkaya dinleyelim. İki Aradinkçiyan yorumu Harutyun Çikolyan'dan geliyor. Önce Offering, arkasından Long Goodbye. Mm-hmm. Offering ve The Long Goodbye, bu iki Aradinkçiyan klasiğini Harutyun Çukolyan'ın Armenian Soundscapes isimli albümünden dinledik. Albümün kayıtları geçtiğimiz yılın Haziran ayı ile bu yılın Ocak ayı arasında Erivan'da gerçekleştirilmiş. Sasna Çur isimli parçayla devam edelim. Bu da 1909 ve 1990 yılları arasında yaşamış bir başka ünlü Gusan Şahin'in bir bestesi. Şarkıda Harutyun Çukolyan'a, tarda Arsen Mirzoyan, kamançada Mikitar Haçaturyan ve kanunda Marine Ohanyan eşlik ediyor. Harutyun Çukolyan'ın Armenian Soundscapes isimli albümünden Sasna Çur. Bu haftaki programda iki Duduk albümü yer aldı. İlki Civan Gasparyan'ın konuk olduğu Lian Ensemble'ın Panji, The Tale of Unity isimli albümüydü. İkincisi de Harutyun Çikolyan'ın Armenian Soundscapes isimli albümü. Bu albümden Avetis Yevpar ile bugünkü programı bitiriyoruz. Parça 1963 doğumlu müzisyen Grigor Arakelyan'ın bir bestesi ve ilk defa bu albümde yorumlandı. Şarkıda Çikolyan'a bir yaylık kuartet eşlik ediyor. Kemanlarda Hratche Abramyan ve Erik Manukyan, viyolada Narek Darbinyan ve cello'da Narek Gasparyan, duduk ustası Harutyun Çikolyan'a Avetis Yevpar isimli parçada eşlik edecek olan müzisyenler. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. Ma'nın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.